mafijaši, nama ne trebaju novotari, nama trebaju, Allah traži, braća moja, ljudine. Svi puteri će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dosta je bilo više tih trikova. Nema više potrebe za tim. Niko nije ovdje došao iz osnovne škole da bi ga neko pravio budalom i naivnim i glupim i nepismenim i da bi mu vjeru učinio toliko teškom i nerazumljivom. ما عرفنا الحكاية يوم صوتك دنا باسم رحمن الجبار الكريم المجيد الإله العظيم الواحد المؤمنة يا فلسطين نسمع صرختك من بعيد ما عرفنا الحكاية يوم صوتك دنا Onoliko koliko je opasno da se Allahov rob nazove kafirom i nevjernikom, isto tako je opasno da se nevjernik pripiše islamu, da mu se daju prava koja pripadaju samo Allahovim robovima. I zato mora dobro da poznaje ove stvari kako ne bi zapao u fitnu i da krv onoga koja je i čija je zabranjena da je ohalali i tako dalje. عزها الله بعز بين سيف وجنا الإسلام عاشت خير وقت سعيد وسهلت واستطارت وانتشت بين هنا يوم نبات عواصف الزمان النكي وعد بالفور حكم الظلم جار وجنا بسم الرحمن جبار كريم مجيد الإله العظيم Ako ima neku sumnju i šubhu, bolje da pita nekog koji je učeniji, za koga zna da je učeniji, nego da trči naprijed, nego da trči pred rudu, pa da čini zulum sam sebi, učinit će ga sam sebi, neće vallahi nikome drugom. Lako je govoriti protiv onih koji nemaju vojske i armije iza leđa. Lako je tekfiriti kaburove, turbeta i slično tome. Ali treba stati i biti muško kad dođu i oni koji imaju armije i vojske iza sebe. Pa i tu ostati dosljedan. www.pautak.com Soba put vjernik. قايد النام واكرم بشعاع السنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد معكم زهو الله تبارك وتعالى الصلوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى بإذن الله اللهم ولهم večeras inšallah progovorit ćemo nekoliko riječi o jednoj meseli, jednoj temi koja je mnoge zbunila, neke namjerno, neke nenamjerno i tako dalje. Alhamdulillahi rabbil alamin, mi se nalazimo na menheđu koji je jasan kako danju tako i noću. Nalazimo se na menheđu koji nema problema ni sa jednim ni sa drugim dokazima. Niti ima potrebu da jedne odbacuje, a druge zaobilazi. Niti da jedne tevili, a drugih i od drugih glavu da okreće. Večeras, inšallah, želim da govorim o dvije stvari. Pokušat ću da spomenem dva primjera i dvije krajnosti i dva haditha koja su zloupotrijebljena i način na koji oni koji ih zloupotrebljavaju pribjegavaju njihovu tumačenju onako kako to nije činio nikad ehlu sunna val džemaa. Riječ je o propisu velikog grešnika ili sa jednu stranu onoga koji čini velike grijehe. Pa su jedni otišli u jednu krajnost, a drugi u drugu. Dok je alhamdulillah ehlu sunna ostao na menhežu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže el hukmu murteki bil kebira, hukm, propis počinioca velikih grijeha. U ovoj meseli ljudi su otišli u četiri pravca, razišli se. Prva skupina je rekla en el murteki bil kebireti kafir fi dunja muhalliden fi nar, da je počinilac velikih grijeha kafir na dunjaluku i da je vječno u džehennemskoj vatri. I nama je poznato da je ovo govor Havariđa. Zatim druga skupina je rekla lejse mu'minen vola kafiren vola kinnehu fi menzili bejne menziletejne. Druga skupina je rekla niti je kafir niti je mu'min, već je on u položaju između dva položaja. Fi dunja. Wa amma fil ahire, fa huwa muhalliden fil nar. To je na dunjalu. A što se tiče ahireta, vječno u džehennemskoj vatri. I ovo je govor Mu'tezila. Dakle, oni su rekli da onaj ko počini veliki grijeh na dunjalu nije kafir, niti je vjernik, nego je nešto između. Ali ipak na kraju mu svjedoče džehennem vječno. I treća skupina su murdžije koji su rekli da je on vjernik, mu'min, potpuna imana. Sve tri ove skupine, braćo, nama je, alhamdulillahi rabbil alamin, poznato da su u zabludi. Da ono što od dokaza primjenjuju i koriste kao dokaz, u suštini su dokazi protiv njih. Četvrta skupina je ehlu sunne wal džema i on kaže وَهُوَ تَحْتَ مَشِيَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ da je takav pod Allahovom voljom i na dunjaluku i na ahiretu. Ako Allah bude htio da mu se smiluje i da mu oprosti, oprostit će mu. Ako bude htio da ga kazni, kaznit će ga džehennemom onoliko koliko on bude to azze veđel htio. Ali ipak na kraju izvešće ga iz vatre džehennemske i ući će u džennet. I na ovo upućuje i Kur'an i sunnet. I svi oni koji su bilo šta rekli mimo ovoga, pali su u zabludu. I kod učenjaka ehlu sunneta prozvani su novotarima. Ovo je bio neki uvod koji sam želio da spomenem, a inša Allah ta'ala govorit ću o jednoj krajnosti na način da su neke od haditha, neke od dokaza uzeli, zloupotrijebili, pogrešno razumili i pogrešno spustili u propis nad ljudima. Pa kažu ovi jedni, uzimaju dokaz hadith poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, gdje je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao sebabul muslimi fusukun wa kitaluhu kufrun. Psovanje muslimana je fusuk, veliki grije, a njegovo ubijstvo je kufr. Pa su rekli ovaj grije, veliki grije, je grije kufra, izveo ga iz vjere. Međutim, braćo moja draga, uzimanje kuranskih dokaza ne može se tumačiti osim na vraćanje na prve generacije selefu salih, onako kako su oni to shvatili i razumili, a prije svega na vraćanje na Kur'an i sunnet. Pa zbog toga, a ovdje želim posebno da govorim o ovome, kako neki ljudi kratke pameti zloupotrebljavaju šerijatske dokaze. Pa će on saznati i čuti za ovaj hadith, uzet će ga i počet će ga tumačiti onako kako to on hoće. Ili bolje da kažemo onako kako to njemu odgovara. Sada želim, inša Allah ta'ala, da se vratimo na Allahovu knjigu, da vidimo kako to ehlu sunne dokazuje i razumijeva ovakvu, ovu i slične ovoj stvari. Pa odgovaraju onima koji ovu stvar razumijevaju površno i kažu da je to tako, on je kafir, bez ikakve sumnje. Pa im odgovaraju riječima Allaha tebareke ve taala: Ja ejuhellezine amenu kutiba alejkumul kisasu fil qatla. O vi koji vjerujete, propisuje vam se šta? Odmazda za ubijstva, za ubijene. Na početku ajeta Allah tebareke ve taala doziva vjernike, pa kaže: Ja ejuhellezine amenu, ovi koji vjerujete, propisuje vam se odmazda. Zašto? Za ubijstva. Dakle, Allah tebareke ve taala objašnjava da ukoliko dođe do ubijstva među vjernicima, da neko bude ubijen, da ima odmazda. Sam govor Allaha, ja i ehledine amenu, je dokaz da onaj koji počini ovaj veliki grijeh da nije kafir. Jer Allah tebareke ve taala naziva vjernicima pored njihova šta? Grijeha i pored ove stvari u koju su upali. Zatim Allah tebareke ve taala objašnjava u drugom ajetu: In ta'ifatani min al-mu'minina iktatalu fasihu bainahum. Ako se dvije skupine vjernika potuku, pomirite im. I u ovome ajetu vidimo da Allah azza ve džel objašnjava da ova stvar koju je Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u ovome hadisu ne smije niti može biti površno i bukvalno shvaćena. I oni koji su to učinili da su upali u veliku zabludu. Zatim, u vremenu poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, ovakve stvari su se dešavale od velikih grijeha: pijenje alkohola, zinaluk, krađa i slično tome. I nikom od ovih ljudi poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem nije presudio kufrom. Nikome nije zabranio prijateljovanje sa njima, osim u nekim posebnim situacijama da bi se ovi odgojili. Međutim, prijateljstvo nije bilo prekinuto. Dakle, braćo moja draga, želim da ukažem da Kur'an i Sunnet, oni koji tumače, ako nisu iskreni i ako nisu od onih koji se istinski svoga gospodara boje, lahko mogu da odvedu velike skupine u zabludu. Kako kažu učenjaci, kad bi ljudi koristili hadise vjerodostojne, nako kako njima odgovara, lahko bi sebi izmislili novu vjeru. Zato, moja braćo, vrlo je važno da čovjek bude oprezan po pitanju šerijatskih tekstova, da kada naiđe na nešto ili čuje nešto, da dobro provjeri, da se dobro uvjeri, da se radi o stvari koja tačno ono što je on razumio ukazuje na to i da je to prije njega neko od ispravnih generacija ovoga umeta razumio. Zašto ovo govorim? Zato što mi danas imamo ljude koji zbog nerazumijevanja ili bolje reći zbog nehtijenja razumijevanja kuranskih dokaza, govora učenjaka, odveli su mnoge u zabludu, protekfirili su čitav umet, ohalalili su krv oni čiju nikad ne bi smjeli da dovedu u pitanje, a kamoli da ohalale. Protekfirili su one koji sjede na braniku ovog dina, one koji svojim imecima i životima zalažu se da Allaha tebareke ve taala riječ bude gornja. U ovome vremenu kada su mnogi ljudi ostavili Allahovu vjeru, kada su mnogi ljudi koji sebe nazivaju muslimanima dali sebi za pravo da prijateljuju sa neprijateljima Islama, da im štite, brane i pomažu, nije im dovoljno što je većina umeta zapala u ove belaje, nego čak i one koji su dokazali svojim životima i mecima da je Allah jedini gospodar i da su ga azza ve džel uzeli za jedinog gospodara. ni to im nije bilo dovoljno, nego su našli svojim šubhama i šehevatima ono što je njima pasalo i objasnili to kako su oni htjeli i protekfirili ummet Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam. A posljedice su ogromne. Posljedice su ogromne, braćo. Sebebom takvih stvari desile su se velike podjele u džematima. Došlo je do razdora i rastavljanja brakova, do raspada džemata i zajednica muslimana i do slabljenja ovog dina. A to je preventivni cilj kafira i neprijatelja islama. Upravo ono što smo danas govorili, šejtan trudi se i nastoji da u svakom momentu nađe slabiće u ovoj vjeri i ljude podložne fitnelucima, ljude pomoću kojih će on sijati smutnju i fitnu i nered u redovima muslimana, samo sa jednim ciljem, da bi oslabio islam, da bi oslabio Allahove robove. Zbog toga musliman koji je akil, onaj koji je pameću i razumom obdaren, dužan je da svaku stvar vraća Kur'anu i sunnetu. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ. Ako se u nečem raziđete, vratite se Kur'anu i sunnetu. Vratite se prvoj generaciji koja je najpreča da razumi ovu vjeru od učitelja pred kojim su sjedili i učili. Mnogima nije bilo ni to dovoljno. Sa drugu stranu, braćo moja draga, želim spomenuti još jedan primjer zloupotrebljavanja Kur'ana i sunneta, nedovršenih riječi i govora površinskog o vjerodostojnim hadithima poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Često puta imamo priliku da čujemo kako nam neki ljudi govore i kako se govori i spominje. Znaš li ti onaj hadith gdje kaže poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam: Men kale li ahih ja kafir, faba'a biha ahaduhuma. Ko kaže svome bratu o kafiru, zanoćio je sa tim jedan od njih dvojice. To jeste, vraća se kufr na jednog od njih dvojicu. Imamo priliku svaki dan da slušamo govor o ovome hadithu i kako napadaju ljude i kako upozoravaju. A podloga i pozadina toga jeste da ti dižeš ruke od svega toga. Ne kažemo, braćo, da nije važno da musliman vodi račun koga će protekfiriti. Onoliko koliko je opasno da se Allahov rob nazove kafirom i nevjernikom, isto tako je opasno da se nevjernik pripiše islamu, da mu se daju prava koja pripadaju samo Allahovim robovima. I zato mora dobro da poznaje ove stvari kako ne bi zapao u fitnu i da krv onoga koja je i čija je zabranjena da je ohalali i tako dalje. Vraćajući se na ovaj hadith, spomenut ćemo inša Allahu ta'ala tefsir imama Nevevija, komentar na ovaj hadith, komentar u Muslimovoj zbirci na ovaj hadith, u kojem imam Nevevi spominje 5 mišljenja povodom ovog haditha, na koga i na šta se direktno odnosi. Ovu stvar nećeš čuti svugdje. Čućeš kako ljudi spominju ovaj hadith i prijete njime. Ali nećeš ili vrlo rijetko ćeš čuti da neko pojasni suštinsko značenje ili u najmanju ruku da spomene ono što su spomenuli učenjaci. A uglavnom cilj izostajanja ovoga tefsira jeste da se ljudi drže što dalje od toga po strani. A ako iko spomene riječ tekfir, odmah si ti sumnjiv, ti si neki tekfirđa sigurno. U ovoj vjeri, braćo moja draga, mora da bude tekfira. Ne pozivamo ljude da tekfire listom, niti da samo razmišljaju o tome, jel nijel. Ali nema sumnje da je ova vjera došla da rastavi vjernike od nevjernika. Kakva bi onda bila suština ove vjere, ako u njoj ne bi bilo nikakve razlike između kafira i vjernika? Ovo je uzvišena vjera. Inne dine inde Allahi l-Islam, kod Allaha jedina priznata. Pa kakva bi to bila vjera koja je uzvišena i jedina priznata, a samo u njoj da nema govora o tekfiru? Kod Židova ima tekfir, kod kršćana ima tekfir, kod budista ima tekfir, i ovi i oni, kod svih ima, samo znači u islamu ga nema. Ili je islam toliko komplikovana i zamršena vjera da je spao samo na neke tamo učene diplome i ove one koji 40 godina izučavaju islam da bi on mogao reći, e sad je ovo ovako. Inne dine yusra, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, u istinu je vjera lahka. Pa kako onda se događa i dešava da nam ljudi ovu vjeru ovako zakomplikovaše? Kod ovih ovamo ne znaš više ništa. Kafir, kafir, ova jes, ona nije, izračunaj, saberi, oduzmi gor, dol, ovog pomnoži, onog oduzmi, ovaj kafir, ovaj možda i nije. Kaka je to vjera? Pa šta je s ovoga sad? Kaže, čekaj, ovaj, pa i ovaj isti ko on, ja, kaže, ali kod njeg ima ono, a sve im isto. Znači, ne znaju više ni oni kuda će. Kod ovih drugi nema ništa govora o tome. Ne smiješ ti pričati ni o kome. Nemaš ti prava da ti razmišljaš ni o kome. Subhanallah. Nije islam takav, braćo. U ovoj vjeri ima mjesta i tekfiru. Ali mora se biti oprezno. Mora se poznavati šerijat da bi čovjek bio sposoban. Pogotovo kad se radi o onima koji pripisuju se islamu. Pogotovo kad se radi o ljudima koji imaju vanštinska obilježja islama, a mi ne znamo i nismo sigurni da se pri njima nalazi nešto što je srušilo te stvari. Ako čovjek klanja, a ne znaš da čini širk ili nešto što ga je izvelo iz vjere, nemaš pravo da ga tekfiriš. Pa makar on bio i obrijan, pa makar on i ne bio sa nama u našem džematu. Ovo su opasne stvari, braće. A sa drugu stranu isto tako opasno je da one koji ne pripadaju islamu pripišemo im islamu i da im damo prava koja im ne pripadaju. Jer valja ti sutra udati kćer za njega. Valja ti jesti lešinu koju on zakolje. Valja ti obavljati namaz za njim, a na sudnjem danu nema ga. Zato što si znao za kim ga obavljaš, ali si bio nemaran i nisi htio da vodiš račun. Pa ćemo, inša Allahu ta'ala, spomenuti ovih 5 mišljenja koja spominje Imam Nevevi. Kaže, jedno od tih mišljenja jeste da se ovo odnosi na Haridžije. A nama je poznato govor Resula sallallahu alejhi ve sellem povodom njih i razilaženje učenjaka povodom njih. Zatim, kaže Imam Nevevi, da se ovo odnosi na put koji vodi tekfiru, put koji vodi do kufra. Ovakav govor, tekfir muslimana, govor muslimanu i obraćanje muslimanu riječima ja kafir. Zatim, jedno od tih mišljenja jeste da se tekfir vraća na njegovog počinioca, to jeste onoga koga izgovori bez njegove suštine. To jeste da onaj koji kaže muslimanu ja kafir, isto kao da je sam sebi rekao, zato što je nazvao kafirom onoga koji je na onome na čem je on sam. Pa isto kao da je sam sebi u ogledalu rekao ja kafir. I mišljenje da je uistinu nevjernik onaj koji ovo govori jeste onaj koji kaže muslimanu ja kafir, a smatrajući islam vjerom koja za sobom nužno povlači tekfir i prokletstvo Allaha te bareke ve taala i vječnost u džehennemu. www.spautalk.com Soba, put, vjernik. Kao što to smatraju Židovi, kršćani i drugi, za koje rekao smo da u njihovoj nevjeri ima tekfira. I oni kažu, kogod nije od nas kafiri, nema mu raja. Kršćani kažu, ko ne povjeruje u Isa alejselam onako kako oni vjeruju, nema mu spasa. Zar ovo nije tekfir? Zato, braćo moja draga, vidimo iz ova dva primjera koliko su ljudi nemarni po pitanju donošenja i objašnjavanja istine. Jedni spominju dokaze površno jedne koji njima odgovaraju, a od drugih bježe i zaobilaze. I kad dođe nešto što se suprotstavlja njihovu govoru od Kur'ana i Sunneta, oni to protumače. A isto tako vidimo i drugi, da istim principima i istim metodama se služe, kako bi oni isto tako došli do svojih ciljeva i opravdali ono što zastupaju. Tako da nećeš čuti od ovakvih šta je to ulema rekla o specifičnosti, posebnosti jednoga dokaza kojeg oni uzimaju kao dokaz. Onaj kaže, ko ne protekfiri kafira, sam je kafir. Pa što nisi protekfirio imama Ahmeda rahmehullahu ta'ala alej? Za insana koji je rekao, kogod kaže da je Kur'an stvoren, kafir. A zatim većinu onih koji su to govorili nije protekfirio. Što nisi njega protekfirio? Zato što bi bio jasan svima. Zato što ne bi niko postao upitan da posumnja u tvoju ispravnost, ispravnost tvojeg govora i tvoje riječi. Ali si to svjesno zaobišao. Tako isto ovi drugi prepadaju, braću, nemojte uopšte razmišljati o ovoj meseli, nije to za vas. Ko da ispade, braća, toliko glupa i ništa ne mogu skontati. I vallaj sam slušao i takih govora, nije to za vas. Pita brat nešto, kaže, ne mereš ti to razumit. Pa nisu ovo ovce, subhanallah. Zato treba vjeru pojašnjavati onako kako jeste. I spomenuti sve što su spomenuli učenjaci. I tek onda čovjek neka se ne boji prigovora ljudi. I tek onda čovjek će biti na istini. Kad bude sve dokaze uzimo i prihvato ispravne dokaze. Zato, braćo moja draga, napominjem ovdje posebno, pogotovo što znam da vi živite u području u kojem ima veliki fitni problema, ne treba se puno obazirati na govor ljudi koji jedno govore, a drugo rade. Ili su juče jedno govorili, a danas drugo. Hvala Allahu te bareke ve taala, koji je dostupnim nama i našim mozgovima učinio da razumimo istinu. I da je shvatimo. i da ne dozvolimo nikome više da nas vuca za nos poput male djece. Dosta je bilo više tih trikova. Nema više potrebe za tim. Niko nije ovdje došao iz osnovne škole da bi ga neko pravio budalom i naivnim i glupim i nepismenim i da bi mu vjeru učinio toliko teškom i nerazumljivom. I opet podlačim, braćo, u pitanju ovih stvari čovjek mora biti oprezan. Ako ima neku sumnju i šubu, bolje da pita nekog koji je učeniji, za koga zna da je učeniji, nego da trči naprijed, nego da trči pred rudu, pa da čini zulum sam sebi. Učinit će ga sam sebi. Neće vallahi nikome drugom. Zato Allaha te bareke ve taala molim da budemo na istini onako kako su bili oni koji su bili prije nas. Onako kako su je oni shvatili i razumili. I da inša Allahu teala vraćamo se na njihovo razumijevanje i shvatanje ove vjere. I da se ne bojimo prijekora ljudi i da nam dunjaluk ne bude to ili neke od dunjalučkih stvari uzrok da zaobilazimo istinu i bježimo od istine. I neka nam bude onako kako je to govorio jedan od velikih učitelja u ovome ummetu, u ovom posljednjem vremenu. Lako je govoriti protiv onih koji nemaju vojske i armije iza leđa. Lako je tekfiriti kaburove, turbeta i slično tome. Ali treba stati i biti muško kad dođu i oni koji imaju armije i vojske iza sebe. Pa i tu ostati dosljedan. Allah azza wa jalla molim da nam se smiluje i da nam oprosti grijehe, braćo. I da ne ostavi nikog od nas sa ovoga sjela, a da mu grijehe njegove ne oprosti. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم جزاكم الله خير والمحل جديب وما الخصب للأضياف وما الخصب للأضياف في كثرة القراء في كثرة القراء ولكنما وجه الكريم خصيب يضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف في كثرة القرى ولكنما وجه الكريم خصيب أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف في كثرة القرى ولكنما وجه الكريم خصيب ولكنما وجه الكريم www.maltav.com Soba Put Vjerni Soba Put Vjerni. Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltav.com Soba Put Vjerni. Soba Put Vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba Put Vjernik. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba Put Vjernik.